真真真祷告，真真真真真真祷告，真真真真真真祷告。Πρέπει να πούμε μπράβο στον Αλέξη. Πρέπει να πούμε μπράβο στον Αλέξη. Και όταν ο Άδωνης λέει ότι πρέπει να πούμε μπράβο στον Αλέξη, προφανώς δεν εννοεί τον Αλέξη Γεωργούλη, εννοεί τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε μια αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό, πολύ συνταρακτική, μεγάλη αλλαγή, δεν το περίμενε κανείς. Έφυγε ο Χρυσόγονος, αυτό από μόνο του είναι εντυπωσιακό. Όλη η σοσιαλιστική τάση αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ, τα μάθατε, ψηφίσαν χθες. Έμεινε ο Κουρουμπλής πίσω, σιγά μην έφευγε ο Κουρουμπλής. Και έφυγε ο Χρυσόγονος, αλλά έρχεται ο Άδωνης, ταιριάζει με τον ΣΥΡΙΖΑ των επενδύσεων, τον ανοιχτό ΣΥΡΙΖΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της μείωσης του αφορολόγητου. Δεν υπάρχουν διαφορές ουσιαστικές, το καταλαβαίνει ο καθένας. Κάποιες αισθητικές διαφορές, αλλά τις προσπερνάμε αυτές έτσι κι αλλιώς. Ο Άδωνης έχει ένα φοβερό ταλέντο και ο Αλέξης να αλλάζουν αυτά τα θέματα αμέσως. Σε ρηπή οφθαλμού, όπως λέμε. Έτσι λοιπόν, έχουμε τον Άδωνη πια στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, λέει πολύ καλά λόγια για τον Αλέξη και λέει ταυτόχρονα κακά λόγια για τον Κυριάκο. Και επειδή ζούμε στην εποχή του λαϊκισμού, ο οποίος δεν ξέρει από πού θα σούρθει, χθες ας πούμε πήρε τη μορφή ενός βαθύπλου του γόνου του πολιτικού μας συστήματος, ο οποίος βρήκε τη λύση του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας στη βουλευτική αποζημίωση και στα δίθεν προνόμια των βουλευτών. Βεβαίως, εάν είσαι βαθύπλουτος γόνος, μπορείς να έχεις πολλές φιλοσοφικές ανησυχίες. Προφανώς ανήκεις στην κατηγορία εκείνων που δεν χρειάζεται να εργάζονται ποτέ στη ζωή τους, άρα δεν έχεις καμία ανάγκη για οτιδήποτε όσον αφορά τη λύση των πραγματικών προβλημάτων της ζωής. Μια τέτοιου τύπου συζήτηση θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για να λύσουμε πράγματι τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας και να δώσουμε πράγματι λύσεις στο σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε, όχι λύσεις λαϊκίστικες, τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά λύσεις πραγματικές. Η άνοδος του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία της χώρας θα είναι μια καλή μέρα για την Τεριδόνα. Πρέπει να πούμε μπράβο στον Αλέξη. Τα ακούσατε. Ο Άδωνης έχει μετατοπιστεί λίγο, δεν πήγε και πολύ μακριά από τη δεξιά που ήταν, έχει πάει σχετικά κοντά, γιατί όλα αυτά κινούνται στο ίδιο πλαίσιο, ίδιες στρατηγικές, ίδιες πολιτικές. Είναι συνταρακτική αλλαγή. Έφυγε ο Χρυσόγονος, μπορεί να πάει ο Χρυσόγονος απέναντι, θα το δούμε και αυτό. Και μένει λοιπόν ο Άδωνης σε αυτό το στρατόπεδο και στρέφεται κατά του Κυριάκου, πλέον και με χαρακτηρισμούς. Θυμάστε που όταν ήμασταν μικρά παιδιά, βλέπαμε διάφορες ιστορίες του Καραγκιόζη. Και ήταν διάφορες ιστορίες. Ο Καραγκιόζης και ο κατηραμένος Όφης. Ο Καραγκιόζης φούρναρης. Τώρα έχουμε τον Καραγκιόζη σε νέες περιπέτειες. Ο Καραγκιόζης, ο Μητσοτάκης, φιλελεύθερος πολιτικός που θα φέρει την ανάπτυξη. Ο Καραγκιόζης, ο Μητσοτάκης. Οπα. Οπα, οπα, οπα. Ο Μητσοτάκης και ο κατηραμένος Όφης. Ο Μητσοτάκης φούρναρης. Οπα, οπα, οπα, οπα. Ο Καραγκιόζης φιλελεύθερος πολιτικός που θα φέρει την ανάπτυξη. Τα ακούσατε. Είναι ο Άδωνης κατά του Κυριάκου. Θα έχει εξέλιξη, φαντάζομαι, το θέμα. Βάζουμε μια ανωτελεία, όπως έλεγε παλιά και ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, όταν ήταν δημοσιογράφος, για να περάσουμε σε άλλα θέματα, τα οποία θέματα έχουν να κάνουν με το σεξ. Άρα, λίγο πιο ενδιαφέροντα από τα πολιτικά που είχαμε μέχρι τώρα. Υπάρχουν σύρια, αλλά έχει ξεκινήσει η τηλεοπτική σεζόν. Σιγά-σιγά ξεκινάει. Κάποια στιγμή θα ξεκινήσει και η τηλεοπτική Ελληνοφρένεια μέσα αυτή τη τηλεοπτική σεζόν. 7 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί. Αυτό δεν έχει να κάνει με το σεξ. Έχει να κάνει με την πολιτική στην προηγούμενη ενότητα. Τα σύρια ξεδιπλώνουν τα σενάρια τους και απολαμβάνουμε σαν τηλεθεατές υψηλής αισθητικής, φαντασίας, αριστουργήματα. Ένα από αυτά είναι στον Αντένα, νωρίς το απόγευμα, λέγεται «Παρθένα ζωή», είναι ο τίτλος του σίριαλ. Εν ολίγης υπόθεση είναι ότι μια κοπέλα, η οποία είναι παρθένα, πάει σε έναν γιατρό για να κάνει μια εξέταση, ενώ όμως πάει να κάνει την εξέταση, γίνεται ένα λάθος, την μπερδεύουν εκεί οι υπάλληλοι του ιατρικού κέντρου με μια άλλη κυρία και της κάνουν σπερματέγχυση. Και μένει έγκυος αυτή η κοπέλα Και όλο αυτό είναι σύριαλ που κάνει και πολύ μεγάλα νούμερα. Θα ακούσουμε, θα παρακολουθήσουμε, γιατί ξεδιπλώνεται και ένα δράμα. Είναι μια πραγματική ιστορία, μπορεί να συμβεί στον καθένα, όπως λέμε, σε τέτοιες περιπτώσεις. Θέλω να κάνουμε έρωτα. Η ζωή προσπαθεί να μείνει παρθένα. Τι είναι. Σε κατάκλειο στο θερμοσύμφωνο. Τώρα δεν είναι κληρώση του λαχείου. Τι είναι τώρα, ρε ζωή. Απλά δεν είμαι έτοιμη ακόμα, θέλω το χρόνο μου. Μέχρι που θα γίνει το λάθος. Ξέρεις τι κάναμε. Αυτή η κυρία ήταν στο 7 και ήταν για κολπικό υγρό. Και η κοπέλα στο 8 ήταν για σπερματέγχυση. Τι! Όλα μπορούν να συμβούν. Στην κυρία που είδες τώρα έκανες εξέταση κολπικού υγρού. Αυτή ήταν για σπερματέγχυση. Είσαι σίγουρος δεν έχει γίνει κάποιο λάθος? Είστε έγκυος. Συγχαρητήρια. Ούτε καν κρίνος. Ο πιο απλός τρόπος για να μείνει κανείς έγκυος ήταν η κοπέλα αυτή. Έχει εξέλιξη το σύριαλ. Σας ορκίζομαι ότι δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Ζωή, εγώ σε καταλαβαίνω. Ας μιλήσουμε ειλικρινά. Ως γυναίκα προς γυναίκα. Αν αυτή η εγκυμοσύνη σου δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στο σπίτι ή με κάποιο αγόρι. Όχι, έχει καμία σχέση. Δεν έχω λόγο να κρύψω κάτι. Ούτε φοβάμαι τους δικούς μου, ούτε έχω κερατό στο αγόρι μου. Απλά είμαι παρθένα και έχω ένα παιδί μέσα μου. Μπορείτε να μου πείτε πώς συμβαίνει αυτό? Κοίτα. Αν μια εξπερμάτιση γίνει πολύ κοντά στην είσοδο του κόλπου, υπάρχει περίπτωση το σπέρμα να περάσει. Δεν έχει γίνει ούτε αυτό όμως. Όχι, θα τα λέμε όλα, διότι εδώ υπάρχουν ανθρώπινα δράματα και μπράβο σε αυτόν που το έγραψε. Ο σεναριογράφος, καλά δεν λέω για τις ερμηνείες, την όλη αισθητική, όλα αυτά είναι δεδομένα. Είναι πολύ καλή υπόθεση, πατάει στο σήμερα, ακούσατε λεπτομέρειες. Θα το παρακολουθούμε. Θέλουμε το καλύτερο για την κοπέλα, δεν ξέρουμε και το παιδί που θα μεγαλώσει. Όλα αυτά δεν έχουν προβλεφθεί σε κάποιο νόμο από αυτούς που έρχονται τώρα στη Βουλή, επειδή είναι και μια τέτοια περίοδος, συζητάμε τέτοια θέματα που είναι σοβαρά έτσι κι αλλιώς, όχι όπως το σύριαλ, τα άλλα είναι σοβαρότερα. Είναι μάλλον πολύ σοβαρά και σοβαρά από μόνα τους. Αλλά όλο αυτό με το σύριαλ που λέγεται Παρθένα Ζωή μας πήγε και επειδή είναι και η περιραίουσα ατμόσφαιρα με τα νομοσχέδια έτσι κάπως και επειδή η πολιτική έχει βαλτώσει όπως όλοι ξέρουμε, πήγε ο νους μας σε τέτοιου τύπου θέματα. Άδωνη, έλα εδώ. Επειδή έχω σκοπό. Τι? Να σου κάνω μια ανήθικη πρόταση στον αέρα. Έλα να κάνουμε σεξ. Έλα να κάνουμε σεξ. Η αγάπη μας είναι αδραυστή σαν γυαλινό πυρέξ. Άδωνη. Έλα να κάνουμε σεξ. Έλα να κάνουμε σεξ. Για να το ευχαριστηθούμε. Έλα να κάνουμε σεξ. Έλα να κάνουμε σεξ. Η αγάπη μας είναι αδραυστή σαν γυαλινό πυρέξ. Ο στίχος μόνο σεξ πυρέξ νομίζω είναι για... πώς λέγονται αυτά που παίρνουν τα ΕΜΗ, τα ΕΜΗ είναι της μουσικής τα βραβεία. Για ΕΜΗ πραγματικό είναι ότι καλύτερο είναι εισάξιο της έμπνευσης του Παρθένα Ζωή με όλα αυτά που ακούσαμε πριν. Λέει εδώ ο Παντελής ο Χάρος που στέλνει συνέχεια ωραία μηνύματα. Καλησπέρα μου λέει. Νομίζω ότι η αλλαγή φίλου σε Έλληνα έγινε στις Βρυξέλλες και κράτησε 17 ώρες. Προφανώς είναι για την πρώτη φορά που έγινε αλλαγή φύλου, όμως εδώ μιλάμε για επεμβάσεις. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν λέει για επεμβάσεις. Έχει βγει η Εκκλησία, τα έχετε παρακολουθήσει όλα αυτά. Βγήκε ο Ραγκούσης, ένας εκ των υποψηφίων της Δημοκρατικής Παρατάξεως, και είπε ότι πολλοί Μητροπολίτες είναι ομοφιλόφιλοι. Βγαίνει η Εκκλησία με εξώδικο, με ανακοίνωση και ζητάει να πάει ο Ραγκούσης στα χαρτιά. Πώς να τα μεταφέρει? Να πάει ο Ραγκούσης στα χαρτιά στην Ιερά Σύνοδο για να αποδείξει ποιοι είναι, τι δεν είναι. Έχουμε μπει σε ωραία θέματα. Εμείς εδώ έχουμε, δεν θα φέρουμε αποδείξεις, προς Θεού δεν ξέρουμε, δεν είναι και ο ρόλος μας τέτοιος, αλλά είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχουν τέτοιους κόλπους στις εκκλησίες, γιατί η εκκλησία έχει καταγγείλει εγκαίρως, θα ακούσουμε τώρα τον Μητροπολίτη Άνθιμο, όλα αυτά τα θέματα. Η εκκλησία ευλογεί τον γάμο, αυτοί που δεν θέλουν να πάνε στην εκκλησία πάνε στο Δημαρχείο, άνδρας και γυναίκα, χάνουν οικογένειες, έχουν τα παιδιά τους, τώρα γίνεται ένα νομοθέτημα το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα να παντρεύονται οι άντρες μεταξύ τους και οι γυναίκες μεταξύ τους. Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον. Τα ζώα δεν τα κάνουν αυτά που επιζητούν τώρα με αυτή την κατάθεση προτάσεως νόμου. Τέτοια πράγματα τα ζώα δεν τα κάνουν. Μάλιστα. Αν τα κάνουν εμείς θα είμαστε χειρότεροι και από τα ζώα. Ότι και καλά τα ζώα δεν ζευγαρώνουν μεταξύ τους του ίδιου φύλου ζώα. Καλά τα ζώα δεν πάνε και εκκλησία, δεν έχει να κάνει. Δεν είναι αυτό σύγκριση. Επίσης τα ζώα το κάνουν μεταξύ τους, ναι. Το σαν ντοκιμαντέρ έχουμε δει. Έχουμε και μια κατάρτιση. Και δεν χρειάζεται να κάνει ο άνθρωπος ό,τι κάνει και το ζώο. Δεν είναι αυτό σύγκριση. Αν ήταν έτσι, θα οδηγούμασταν αλλού. Αλλά ο άνθρωπος είναι πάντα ωραίος όταν ασχολείται με τέτοια θέματα και όταν τα συμπυκνώνει και σε γνωστά συνθήματα. Αγαπητοί μου αδελφοί, έχω πολλές φορές ομιλήσει από αυτήν εδώ τη θέση. Και θυμάμαι μια πριν από πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια, και είπα εις το τέλος, πρέπει να το πάρουμε όλη η απόφαση. Ή τάνς ή επιτάς. Ή τάνς ή επιτάς. Εδώ κλείνει η ενότητα σεξ που ξεκίνησε με το ηχητικό της Παρθένας Ζωής και τελείωσε με τον Μητροπολίτη Άνθιμο. Ξαναμπαίνουμε στην πολιτική για να κάνουμε μια εισαγωγή, να εισαχθούμε στο θέμα που ακολουθεί. Δεν είναι άλλο από το ελληνικό. Όχι, δεν θα κάνουμε τέτοια. Θα μείνουμε για το ελληνικό. Περνάμε στα πολιτικά τώρα. Τελειώσαν αυτά. Ό,τι είπαμε, είπαμε για το σεξ. Έτσι κι αλλιώς η πολιτική είναι και αυτή κατά μία έννοια σεξ, όπως λέγαμε κάποτε. Όλα είναι πολιτικά, άρα και το σεξ είναι πολιτικό. Αυτή η γνωστή αλληλουχία που λέει πολλά χωρίς να λέει ταυτόχρονα τίποτα. Να μείνουμε λίγο στο ελληνικό. Τον ακούσαμε και προχθές. Είναι ο Αλέξης που του είπε μπράβο ο Άδωνης. Μιλάει για το ελληνικό και το τι ακριβώς σημαίνει για αυτούς το ελληνικό. Κυρίες και φίλοι, για μας το ελληνικό είναι το τοπόσιμο των αγώνων, των κινημάτων πόλης για την υπεράσπιση του δημόσιου χώρου. Είναι οι αγώνες των πολιτών που πριν από χρόνια ξεσήκωσαν ένα μεγάλο κίνημα που βρήκε αλληλεγγύη από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Αττική, προκειμένου να ρίξουν τα κάγκελα και να έχουν πρόσβαση στην παραλία. Δεν είναι λοιπόν για μας το ελληνικό ένα project, είναι κατάθεση ψυχής. Για μας το ελληνικό είναι ένα κομμάτι της συλλογικής μας αγωνιστικής συνείδησης. Το καζίνο που πρόκειται να γίνει εκεί, αυτό είναι και αυτό μάλλον, είναι ένα κομμάτι της συλλογικής και αγωνιστικής συνείδησης. Εδώ μάθαμε ότι υπάρχει αγωνιστική, υπάρχει και συνείδηση. Και αυτά τα δύο συνυπάρχουν στους Σιριζέους και στον Πρωθυπουργό. Είναι η παλιά ομιλία του Αλέξη, γιατί το βάλαμε αυτό, το ακούσαμε και προχθές. Το έχει παίξει και ο Μπογιόπουλος αρκετές φορές, εμείς το έχουμε παίξει και παλιότερα. Γιατί κάνουμε εισαγωγή, διότι έχουμε εξελίξει στο θέμα του ελληνικού. Το ΚΑΣ αποφάσισε αυτά που αποφάσισε. Θα γίνουν εκεί και οι ουρανοξύστες και η αισθητική Ντουμπάι. Μείνετε ήσυχοι, Άραβες όλοι από κάτω με μαντήλια. Θα κυκλοφορούν τα καζίνο, όλα καλά. Δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουμε στο Λονδίνο. Θα φωτογραφίζονται πια οι πολιτικοί να παίζουν εδώ, με κάρτα ή με μετρητά. Δεν θα φεύγουν τα καλά μυαλά στο εξωτερικό. Δεν θα έχουμε αυτή την αιμορραγία που έχουμε προς το εξωτερικό. Αυτά είναι τα θετικά της υπόθεσης. Όμως, επειδή στο consortium, στο σχήμα το επενδυτικό, όπως ευσχήμως λέγονται πια οι επενδυτές στον πλανήτη, επενδυτικά σχήματα έτσι λέγονται, όλοι αυτοί που πιατσικολογούν σε βάρος λαών και περιουσιών και φυλέτων κάθε χώρας, σε αυτό λοιπόν το επενδυτικό σχήμα συμμετέχουν και Άραβες όπως ξέρετε. Δεν έχει σημασία να ξέρουμε, αν και θα αποκαλύψουμε τώρα εμείς εδώ όνομα, κάποιος από αυτούς του επενδυτικού σχήματος Άραβας διαμαρτυρήθηκε και πήρε τηλέφωνο. Παρακαλώ, πολιτισμό. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ονομάζομαι κύριο Ζήση Μπέκο, είμαι δικηγόρο. Ναι. Εκπροσωπώ τον κύριο Αλή Ακμπάρ Κάν, έναν Άραβα που είναι μέλο του σχήματο του επενδυτικού γκρουπ για το ελληνικό. Ναι. Ακούστε με λίγο. Έχει έρθει στην Ελλάδα και τηλεφωνώ εκ μέρου του για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Ο, ναι. ο πελάτη μου με υπόμνημα που έχει στείλει ήδη στην κυρία, υπόψη κυρία Ανδριαδάκη Βλαζάκη, ναι. έχει προτείνει επενδύσει τη τάξη των 300 εκατομμυρίων ευρώ για το ελληνικό. Ναι. Δεν έχει πάρει καμία απάντηση. Ναι. Έχει αγανακτήσει όμως, γιατί έχει και μεγάλο φόρτο εργασίας και έχει πιεστεί τόσο πολύ με την κολλησιεργία της κατάστασης στο ελληνικό, που σκέφτεται ακόμα και να αποσυρθεί. Ναι. Μισό, γιατί είναι δίπλα μου. Μισό, κύριε Κάν. Μου λέει ότι αν το πρόβλημα είναι το ΚΑΣ, προτίθεται ακόμα να τους πληρώσει και μετρητά, ΚΑΣ. Κάτσε ρε μακάω, τι σαν... Μισό. Κοιτάξτε να δείτε. Έχει ήδη παραγγελίες που πρέπει να αρχίσει η εξαγωγή. Και αυτά τα γράφει και στο υπόμνημα και θέλουμε μία απάντηση. Ναι. Τι θα κάνουμε? Θα μιλήσετε με την γραμματεία της κυρίας Βλαζάκη. Να μιλήσω εγώ? Ναι, ποιος εγώ θα μιλήσω. Να μου δώσετε την γραμματεία παρακαλώ. Ουφ, είπε ο υπάλληλος, δεν είναι δικό μου θέμα να καταστραφεί το σύμπαν. Πάρτε τον αρμόδιο. Από το κλασικό, η κλασική απάντηση του Υπουργείου. Βεβαίως ο Ο Μπέκος, ο δικηγόρος, εκπρόσωπος του ΚΑΝ, που είναι δίπλα, ο Αλή Τάδε, είναι δίπλα ακριβώς, γιατί ανυπομονούν οι Άραβες, θέλουν να ξεκινήσει η επένδυση, να φύγουν τα εμπόδια, όλα αυτά, και είναι για το ΚΑΣ έτοιμοι να πληρώσουν ΚΑΣ, όπως ακούσαμε. Πήραν στην αρμόδια γραμματεία για να συνεννοηθούν και μάλιστα έγινε και αποκάλυψη για το τι είδους επένδυση σκοπεύει ο συγκεκριμένος Άραβας να κάνει, γιατί είναι επένδυση το καζίνο, είναι επένδυση στο μολ. Άλλωστε αυτά είναι και πνευματικά ιδρύματα σε ένα τόπο. Τιμή για κάποιον τόπο να τα έχει όλα αυτά. Είναι επένδυση οι ουρανοξύστες τύπου Ντουμπάι, λίγο πιο χαμηλή από την Ακρόπολη για να μην χαλάσουμε την σοφία των αρχαίων. Και σιγά τη σοφία δηλαδή. Αλλά εδώ μάθαμε ακριβώς ποιες επιχειρηματικές ιδέες φέρνει ο συγκεκριμένος Άραβας. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια. Κύριος Ζήσης Μπέκος ονομάζομαι. Μάλιστα. Δικηγόρος είμαι. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ εκπροσωπώ τον κύριο Αλή Ακμπάρ Καν. Είναι Άραβας και είναι μέλος του σχήματος του επενδυτικού γκρουπ για το ελληνικό. Ο πελάτης μου έχει έρθει στην Ελλάδα και έχει στείλει ήδη υπόμνημα. Μάλιστα. Που προτείνει επενδύσεις στις τάξεις των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Θα κρατήσω το τηλέφωνό σας να το ψάξω λίγο με το πρωτόκολλο μας. Να το κρατήσετε. Απλά να σας πω ότι ο κύριος Αλή έχει ήδη παραγγελίες που δεν μπορεί να αρχίσει την εξαγωγή. Γιατί είχε γίνει η πρώτη κουβέντα πριν τρεις μήνες. Έχετε λεπτομέρειες τις οποίες δεν τις γνωρίζω. Ναι, πρέπει να σας τις πω όμως για να τις γνωρίζετε. Ο άνθρωπος έχει τώρα εδώ, είναι και δίπλα μου αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Έχει μεγάλο. Μισό λεπτό, κύριε Καν. Έτσι κόμμα, μισό λεπτό. Είναι αγανακτισμένος. Mm-hmm. Κοιτάξτε, από διάφορα ζωολογικά πάρκα της Ευρώπης πρέπει να αρχίσει η εξαγωγή. Αυτό θα φέρει εδώ καμήλες που δεν είναι ψυχικά καλά, είναι λίγο παρδαλές και θα πουλούνται ως καμηλοπαρδάλεις. Αυτή είναι μια επένδυση μεγάλη. Αυτή είναι των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Μαζί με κάτι άλλους Άραβες, αυτή είναι στα 50 εκατομμύρια ευρώ, θα εξάγουν αραβοσιτέλαιο που είναι ένα αντισκουριακό λάδι ψεκασμού που είναι για τη διατήρηση της ΣΥΤΑΣ. Είναι μια σοβαρή επένδυση. Αυτό είναι στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Και μου λέει. Μου λέει το τηλέφωνό σας, θα σας καλέσουμε για να σας απαντήσω σε όλα αυτά. Μου λέει ότι αν το πρόβλημα. Μισό λεπτό. Μου λέει ότι αν το πρόβλημα είναι το ΚΑΣ, προτίθεται να τους πληρώσει όλους μετρητά. ΚΑΣ δηλαδή. Αυτό είναι. Αλήχ Μαχμούτη, μαλμπεφατά, ήτσανομ! Ήτσανομ, χακαλαγκάχα, χαμπατ χατσάμ! Ήτσανομ, εσένα του σαμπατ ΚΑΣ! Ήτσανομ! Έτσι όμως χάνουμε τις επενδύσεις. Δεν είναι αυτή η συμπεριφορά. Δεν μπορούν να κλείνουν τα τηλέφωνα και αναγκάστηκε ο ίδιος ο Άραβας να πάρει να κάνει τα δέοντα. Πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση, νομίζω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δίκιο. Όλα αυτά θα ήταν διαφορετικά. Θα είχαμε και το αραβό σιτέλεο, το λάδι για τις σίτες. Και θα είχαμε και τις λίγο παλαβές, αν και αυτό ακούγεται λίγο ρατσιστικό προς τις καμήλες, που είναι και καμήλοπαρδάλεις, οι οποίες θα έρθουν εδώ κτλ. Είναι μια αξιόλογη επένδυση. Δεν τα πετάμε αυτά έτσι εύκολα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια και εκεί από ό,τι φαίνεται 211-208-200 σας περιμένει σήμερα, είναι εκεί στο πόστο του, έχετε να του μιλήσετε δύο μέρες, πείτε, ξεσπάστε πάνω του, είναι βράχος και λειτουργήστε ως κύματα μιας μανιασμένης θάλασσας που μανιάζει για λίγο και μετά ξανακάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά να κάνει η θάλασσα όταν έχει κέφια, να είναι δηλαδή γαλινεμένη. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@papakirialfm.gr. Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και με την συνείδηση, τη συγκεκριμένη συνείδηση του συγκεκριμένου ανθρώπου, του συγκεκριμένου κόμματος, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Δεν ανοίγουμε λίγο την τηλεόραση? Είναι ώρα που θα μιλήσει ο Αλέξης. Για μας το ελληνικό είναι ένα κομμάτι της συλλογικής μας αγωνιστικής συνείδησης. Γελάσαμε βρε παιδιά. Το ελληνικό είναι ένα κομμάτι της συλλογικής μας αγωνιστικής συνείδησης. Ρε το καημένο το παιδί. Πέθανε πολύ? Όχι ακόμα. Για μας το ελληνικό είναι ένα κομμάτι της συλλογικής μας αγωνιστικής συνείδησης. Πρέπει να πούμε μπράβο στον Αλέξη. Όχι μόνο ένα και δύο και τρία όσα μπράβο πρέπει και αξίζουν πάρα πολλά. Ο οποίος Αλέξης είναι και ξεβρακόστρα, σύμφωνα πάντα με την λογική, το χαρακτηρισμό, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η λέξη, από προχθές που την είπε υπάρχει, του Βασίλη Λεβέντη. Ακούστε κάτι, υπάρχουν δύο τρόποι. Ή να είσαι πρωθυπουργός σοβαρός, οπότε όταν σου ζητήσουν κάτι ανέντιμο να φεύγεις, ή να είσαι μη σοβαρός, να ξεβρακώνεσαι και να μένεις. Ποιος ήταν ο τελευταίος? Ο κύριος Τσίπρας ξεβρακώνεται και μένει. Πού να προβλέψω εγώ ότι είναι ξεβρακώστρας? Είναι θέματα αυτά, γιατί μπορεί να προβλέψει πάρα πολλά και έχει προβλέψει ότι έχουμε κάνει μέχρι τώρα τα τελευταία δύο χρόνια 5 φορές εκλογές. Έχει προβλέψει και έχει πέσει μέσα. Θυμόμαστε όλοι, έχουμε ψηφίσει 5 φορές, εκτός από το Σεπτέμβρη τον περίφημο. Δεν βάζω το Γενάρη που ήταν θαύμα εκείνος ο Γενάρης. Εδώ έχουμε και χαρακτηρισμό, η λέξη ξεβρακόστρακα που φεύγει ένα ρο, πάει από εκεί που έπρεπε να μπει, πάει κάπου αλλού, αλλά δεν έχει σημασία όλα αυτά. Δεν έχουν σημασία όλα αυτά, γιατί είναι Βασίλης Λεβέντης, τον δέχεσαι όπως ακριβώς είναι, σαν ένα τεράστιο εργοτέχνης, το αποδέχεσαι. Δεν το ερμηνεύεις, το δέχεσαι έτσι ακριβώς όπως μας έχει έρθει και αισθανόμαστε τυχεροί γι' αυτό. Μπήκε μπροστά από τη ρουλέτα ο Καμένος. Μήπως η ρουλέτα μπήκε μπροστά από τον Καμένο? Έτσι είπε. Θεέ μου, μια ρουλέτα. Α, μα τι είναι αυτό? Ας ρίξω την πύλια. Μα δεν σου συμβαίνει και εσένα εκεί που περπατάς? Τσακ, να έρθει ο π*** να σου βάλει τη ρουλέτα μπροστά. Σαν το μοναστηράκι. Περπατάς, έρχεται το μαλάκα, σου ρίχνει τον παπά. Δεν ήθελα, παιδί μου, είναι τζόγος, δεν δέχομαι. Έτσι και ρουλέτ χέρις. Είναι σαν κι αυτού στη Θεσσαλονίκη. Πώς είναι ο σαλεπιτζής, περπατάς και έρχεται με το καουτσάκι, σου βάζει μπροστά πιες αλέπι, πιες αλέπι, πιες αλέπι. Μπαίνει στο μυαλό του σαλέπι, το πίνει στο σαλέπι και είναι η μαλακία. Έτσι και ο ρουλετιτζής. Όπως ήταν παλιά η φτερού, ας πούμε. Ήξερες πότε θα έρθει η φτερού? Ερχόταν, φτερά. Έπαιρνες το φτερό, δεν ήξερες να το κάνεις, το έπαιρνες. Έτσι και η ρουλέτα. Τι να ήξερες να κάνεις, ήξερες να κάνει ο Καμένος, την πέταξε την πύλια. 31 μαύρο. Τι θα έπαιζε ο Καμένος? Κόκκινο, μαύρο. Κόκκινο μόνο Τσίπρας, γιατί από τις κόκκινες γραμμές τώρα το ρίχνεις στη ρουλέτα. Τέλος πάντων. Κανένας που πάει στο καζίνο δεν λέει ότι πάει για αυτά, για τα εστιατόρια και τα μπαρ. Γιατί πάει, για το κουλοχέρι? Όχι, πάει να τζογάρει, να παίξει. Ωραία, μωρή, εγώ θα σου πω το άλλο. Εγώ σου λέω ότι έπαιζε τις τύχες μας και κέρδιζε. Θα λέγαμε κανείς γιατί κέρδισε ο Καμένος και μας έβγαλε από τα μνημόνια? Μπράβο το μάγκα που μας κέρδισε τον τζόγο. Έτυχε να χάσει. Και λόγω αυτού να πάμε και ένα μνημόνιο ακόμα. Εντάξει, δεν κάνετε. Μαθημένοι είμαστε. Αν ταξιδεί στο εξωτερικό, μόνο με τα capital controls, πόσα χρήματα δικαιούται ο καθένας να πάρει? Ωραία, πούτι μου, να σου γάμψω. Ας τον άνθρωπο να κάνει μόνο τη ζωή του. Ας τον να βγαίνουμε ένας-ένας από το μνημόνιο. Εντάξει, βγήκε πρώτος ο Καμένος και μας περιμένει. Ωραία, βγήκε ο Καμένος. Ωραία, θα πάρουμε σειρά. Άνοιξε ο δρόμος, αυτό έχει σημασία. Ανοίξει ο δρόμος. Πώς θα βγούμε από το μνημόνιο όλοι μαζί, τι είμαστε? Έχεις να πηγαίνουμε όλοι μαζί κάπου? Όχι. Όχι, όλοι μαζί. Αν πηγαίνουμε όλοι μαζί κάπου θα ήταν άλλη κατάσταση, άλλα θα λέγαμε τώρα. Όλοι μαζί δεν πήγαμε, μάθαμε αλλιώς. Λοιπόν, ένας-ένας. Χωνή-χωνή. Και στο χωνή θα περάσει ένας-ένας. Τρύπα-τρύπα. Το τρύπα-τρύπα δώσε σημασία. Ανακοίνωση ότι ήταν ο μέγιστος ακαδημαϊκός γαστρεντερολόγος Δόκτωρ Πιούτσας και η επιστημονική του ομάδα αναζητούν εθελοντές για να δοκιμάσουν μια μέθοδο κολονοσκόπηση χωρίς αναισθησία. Και επειδή είσαστε μερακτή, θα σας κάνουμε δώρο μία, κύριε Αποστόλη. Α, ευχαριστώ. Μόνο μία. Σε περίπτωση που δεν είναι σίγουρη η εξέταση του αποτέλεσμα, δεν δικαιούμαι μία δεύτερη επαναληπτική? Ναι, επειδή είσαστε μερακτή, θα δικαιούστε και επαναληπτική. Και άμα χρειαστεί και τρίτη, αν δω ότι συνηθίζω. Δεν έχω δικαίωμα, ας πούμε, να κάνω μια αίτηση να είμαι το πειραματόζωό σας? Γιατί μόνο τα ποντίκια να χαίρονται? Άμα χρειαστεί και τρίτη, ποδήλατο χωρίς τέλα. Εξαιρετικό. Ένα μήνυμα σχόλιο για τον κύριο Καλαμούκη. Επειδή αναφέρεται τακτικά στον κόκκινο στρατό και πολύ καλά κάνει και το επικροτούμε όσοι το πιστεύουμε, αφού ήταν ορόσημο παγκόσμιο μαζί με την Οκτωβριανή Επανάσταση. Όμως παρατηρώ ότι ποτέ δεν αναφέρθηκε στον αρχηγό του κόκκινου στρατού από την αρχική δημιουργία του. Και για 7-8 χρόνια πως ήταν αρχηγός Λέων Τρότσκι. Νομίζω τα παίρνει από τον υπαρχηγό. Γι' αυτό τον αντιτρότσκι. Μα τώρα το φαντάζεσαι τον Καλαμούκη τροτσκιστή τις διαρκούς επαναστάσεις? Αντέχει ο Θήμιος διάρκεια? Είναι γέρος, παιδί μου, δεν γίνεται. Αυτά είναι για τους νέους που έχουν. Στα 20 είσαι τροτσκιστής. Ξέρεις, δεν ξέρεις. Δεν καμπέτε, λες διαρκής επανάσταση συνεχώς. Αντέχω. Αυτό είναι γέρος. Πού να αντέξει? Πρέπει επανάσταση τώρα, αύριο. Δεν έχουμε πολύ καιρό, τα φάγαμε τα ψωμιά μας. Δεν έγινε, ναι, να γίνει τώρα. Θέλω κατανόηση, σε παρακαλώ πολύ. Δεν αναφέρεται όμως ότι πολέμε εναντίον 25 στρατών. Ναι, γιατί νομίζει τα ξέρει και δεν τα λέει. Έχουμε μπλέξει με τους άσχετους. Έλα τώρα, χέστα. Αν θέλει να κερδίσει ο κ. Καλαμούκη στην προσφάνιση σύντροφος, πέραν από του στενού ομοειδού πολιτικού του χώρου, ναι, ας έχει και την τόλμη να αναφερθεί στον Τρότσκι. Σιγά καλά, άμα θέλει πάει γράφει και στο Πασόκ και είναι σύντροφος. Άι παράτα μας. Για μας το ελληνικό είναι ένα κομμάτι της συλλογικής μας αγωνιστικής συνείδησης. Πρέπει να πούμε μπράβο στον Αλέξη. Σε αυτή τη συλλογική αγωνιστική συνείδηση φαντάζομαι είναι και ο Τσίπρας και ο Χρυσόγονος και ο Καρανίκας. Ο Χρυσόγονος τώρα φεύγει λίγο από την αγωνιστική συνείδηση, τραβάει το δικό του δρόμο. Αυτά συμβαίνουν στην πολιτική, αλλά έχουν ενδιαφέρον οι διάλογοι στο Facebook, στα social media μεταξύ Καρανίκα, Συμβούλου Πρωθυπουργού, και Χρυσόγονου. Αυτά όλα είναι τα σπάργανα, αυτή η διαπάλη ιδεολογική, γιατί είναι βαθύτατα ιδεολογική διάλογη, είναι τα σπάργανα της πέμπτης διεθνούς. Της πέμπτης διεθνούς δημιουργείται κάπως έτσι, δεν θέλει και πολύ, εύκολα είναι όλα αυτά. Αλλά πριν πάμε εκεί στα της αριστεράς, να μείνουμε στην υπόλοιπη δημοκρατία. Η Ελλάδα είναι η, μόνη, είναι η πρώτη χώρα που μπήκε σε κρίση και η μόνη που δεν έχει βγει ακόμα. Εγώ βλέπω μέλλον, αλλά προϋπόθεση για το μέλλον είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Τι τους ανέχεστε? Στη δημοκρατία οι κυβερνήσεις έρχονται και φεύγουν με εκλογές. Στη δημοκρατία όμως όλα αυτά. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ με έναν ηλικιωμένο που τον ρώτησε τι τους ανέχεστε. Ρώτησε ο ηλικιωμένος τον Κυριάκο και απάντησε με πολύ ωραίο και σοβαρό τρόπο, όπως σε όλα απαντάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι στη δημοκρατία τα πράγματα αυτά γίνονται έτσι σιγά σιγά. Και πήγανε παρακάτω και ο Κυριάκος και ο ηλικιωμένος συμπολίτης μας που με αγωνία ρώτησε τον Κυριάκο γιατί τους ανέχεστε. Θέλει να έρθει ο Κυριάκος να διαχειριστεί αυτό το μνημόνιο που έφερε ο Τσίπρας και το ψήφισε όμως και ο Κυριάκος, γιατί είναι αλλιώς να διαχειρίζει το δικό σου άνθρωπο το μνημόνιο όλων. Που ανήκει σε όλους και το ψήφισαν και όλοι. Το ελληνικό θα γίνει με υπογραφή Τσίπρα. Το λέει αυτό ένας βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, ο κύριος Βέτας. Φαντάζομαι πριν δύο χρόνια θα έλεγε ότι ποτέ δεν θα κάνουμε αυτό το έκτρωμα στο ελληνικό. Ξέρετε, θα γράψει από κάτω ιστορία. Τι? Επί Τσίπρα τέλειωσε η επένδυση. Ή δεν τέλειωσε. Αυτό θα γράψει επένδυση, η ιστορία. Θα τελειώσει και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τώρα. Επί Τσίπρα λοιπόν, τέλειωσε η επένδυση. Του κυρίου Τσίπρα θα είναι η τελική υπογραφή. Όταν εξελιχθεί αυτή η πολύ μεγάλη επένδυση, την οποία θέλουμε όλοι μας. Αλλά υπό όρους και κανόνες ναι, που σέβονται την αξιοπρέπεια της χώρας. Δεν τη θέλουμε όλοι μας, κύριε Βέτα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ένα λεπτό. Υπογραφή Τσίπρα θα γίνει από κάτω. Δεν μπορεί κανείς να τον αρέσει. Υπήρχε Τσίπρα και έλεγε το ελληνικό δεν πωλείται. Υπογραφή Τσίπρα όταν τη βάλει θα την φέρω στη δείξω. Να, μια υπογραφή Τσίπρα για την επένδυση του ελληνικού. Οι βουλευτές που πριν δύο χρόνια με την ίδια ευκολία και πάθος και σιγουριά έλεγαν τα ακριβώς ανάποδα. Τα ακριβώς όμως ανάποδα το έχουμε συναντήσει στην πολιτική ζωή, αλλά ετούτη εδώ το έχουν κάνει επιστήμη πραγματικά. Λαός, μέρος Β. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι. Να μας. Και τι έγινε? Έχω φτάσει αισίως στις 82 συλλήψεις. Πάλι μωρί σε μαζέψανε. Γιατί σε μαζέψανε? Για το αποκλειστικό. Γιατί μωρί σε μαζέψανε πάλι? Ποιος ήρθε? Δεν το πήρα χαμπάρι. Είχες πάει στο Ολυμπιακό ΑΕΚ. Εσύ έστησε στον αγώνα. Γιατί στημένο ήταν τώρα? Για να χάσει ο Ολυμπιακός και να μην πάρει πέναλτι, τι ήταν? Μέχρι από τους Γερμανούς με είδες. Τι έκανε τους Γερμανούς? Με είδες αφού το είχε και το ελληνικό.gr. Με είδες προχθές που ήρθε ο Τόμας Βίζερ. Ωραία, ωραία, θα το παίξω το εργάκι. Να σου πω, έστω ότι το είχε το ελληνικό.gr. Εσύ που το ξέρεις ότι το είχε το ελληνικό. Έχεις τάμπλετ? Ποιος το πήρε το τάμπλετ? Α, ποιος είναι ο χορηγός? Α, πού βγάζεις λεφτά? Πώς ζεις? Είσαι κυπατζού? Μίλα μωρή Λουκά. Όχι, εμένα θα ακούσεις. Είσαι κυπατζού μωρή Ρουφιάνα? Λέγε μωρή. Γι' αυτό κυκλοφορείς από εδώ και από εκεί? Να παίρνεις πληροφορίες? Πού σου χτύρει από εδώ χάμο? Έχουμε γεμίσει κυπατζίδες σε κάθε γειτονιά. Έξω οι κυπατζίδες από κάθε γειτονιά. Τσακίστε τους κυπατζίδες μαζί με τους φασίστες. Δεν μου λέει βρε τόλια, αυτός ο Κούλης τα βάλε με τον Καμένο για τον Μαρινάκη. Το σκάιρι τόσα χρόνια τον έχει κατηγορήσει τον Μαρινάκη, αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορεί, παιδί μου, ο Κούλης, δεν μπορεί. Σχέσεις επιχειρηματιών με πολιτικούς, δεν τον μπορεί. Δεν τον μπορεί. Ο Μαρινάκης δεν είναι που είναι κουμπάρος με την τώρα. Ξαφνικά ο Κυριάκος δεν θέλει τον Μαρινάκη, τι μπορούσε να κάνει? Παρ' όλα αυτά, ο Κυριάκος δεν μπορεί σχέσεις επιχειρηματιών με πολιτικούς. Δηλαδή, όταν έκανε τα κολλητιλίκια με τη Siemens, δεν ήθελε τη σχέση. Το έκανε για τη δουλειά. Ότι ήθελε τον Χριστοφοράκο να το κάνει και φίλο του, κατσικώθηκε, δεν ήθελε. Δεν μπορεί σχέση πολιτικού. Έλα τον καημένο τον Κούλη μου, δεν έχει λεφτά. Θέλω να δώσω 220 εκατομμύρια. Ο Κούλης χρωστάει Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία αυτός δεν. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία δικαιούται, αλλάξει αφημία. Ας το κάνει νέα Νέα Δημοκρατία. Ας το κάνει νέα ακροδεξιά κάτι, να γλιτώσει τα χρέη. Ας το κάνει σοβαρή Χρυσή Αυγή κάπως, να γλιτωθούν τα χρέη. Εντάξει, τώρα χρωστάει. Ο Κυριάκος θα φέρει τα χρέη, οι προηγούμενοι θα φέρουν τα χρέη. Ναι. Η Ελένη Λουκα... το ξέρω, αφού πήρες και πριν. Αποστόλη, σε παίρνω από τα Δωδεκάνησα. Όλα. Σ' ακούμε εδώ στην Κάρπαθο. Στην Κάρπαθο με ακούτε, πού ξέρεις για τους άλλους 11. Με παίρνεις από την Κάρπαθο, τελεία. Σε ακούμε στην Κάρπαθο, τελεία. Μέχρι εκεί φτάνει. Σε πήρα να σταχώσω κι εγώ μια και σταχώνει όλη η Ελλάδα. Με χαρά. Μωρή μπουμπού, θα μου βάλει τη σαλίκη στο ναυτικό το τσατατσά. Εγώ είμαι μπουμπού κατά τα άλλα, σούλα. με μου παίρνει εδώ την που το φέρνεις. Για κακό το λες. Φέρνω πολλά γενικώς, δεν ξέρω. Φέρνω και αυτό ίσως. Και με το Γύπτο και με το Αλβανό είσαι Μίκος. Παιδιά, τι γυρνάει εκεί στην Καρπαθό? Τι γυρίζει, γιατί μέχρι εδώ δεν μυρίζει. Εκεί κάτι γυρίζει και έχεις ρετάρει λίγο. Τι γίνεται, παιδιά, να τα αφήσεις αυτά. Πάτε και πίνετε αυτά τα χασίς. Τα χασίς και ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ μετά. Γίνεται κοιμά στο μυαλό. Από ποινικό. Κομμένο. Γι' αυτό, κατάλαβα ότι είσαι ποινικοποιήσεως. Του legalize το κίνημα. Κομμένα, παιδιά, ψηφίζετε μαγείες. Κόφτο, σε χαλάει. Γεια. Επειδή βλέπω, ρωτάτε για άλλη μια φορά για τα νομοσχέδια που έρχονται, για το νομοσχέδιο που έρχεται τώρα για την αλλαγή φύλου. Όπως τα είχαμε πει και για τα προηγούμενα πέρυσι, τη συμβίωση, τα συμβόλαια, γάμους και όλα τα υπόλοιπα. Ίσα δικαιώματα για όλους, ίση μεταχείριση από το κράτος και τους φορείς του, ο καθένας να ζει όπως θέλει. Ούτε καν να τα συζητάμε πια αυτά τα θέματα, να φτάσουμε σε ένα επίπεδο η κοινωνία να μην τα συζητάει καν, να μην τα λοξοκοιτάει, να μην τα μουρμουρίζει, να μην έχει υπονοούμενο ο ένας για τον άλλον. Ο καθένας να ζει όπως γουστάρει, με όποιον όποια γουστάρει. Αυτό είναι το κανονικό, αυτό είναι το σωστό, αυτό θα γίνει έτσι κι αλλιώς, αυτό γίνεται σε πολλές περιπτώσεις, αλλά είναι κοινωνικές κατοχυρώσεις που πρέπει ναι να περάσουν, να ψηφιστούν. Σωστά είναι αυτά, έτσι πρέπει να γίνουν. Να ζουν όλοι με τον ίδιο τρόπο, κάτω από την ίδια καταπίεση, την κοινωνική, οικονομική, των μνημονίων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τουλάχιστον να είναι μόνο αυτή η καταπίεση, να μην υπάρχουν όλες οι άλλες καταπιέσεις, ώστε όλοι μαζί να παλέψουμε να αλλάξουμε αυτή την καταπίεση. Να έχουμε λύσει τις προηγούμενες. Εδώ τελειώσαμε. Οι παραγγελίες μας πάνε στο μαγκαζίνο, στον Νίκο Στραβελά, και εμείς τα υπόλοιπα από Δευτέρα. Γεια σας. Ήταν οι πόρτες μου δίχως παχτσέδες και μεντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίναν οι φτέρνες μου σαν προχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Με αφορμή τη συζήτηση που έγινε τις περασμένες μέρες για τις πανομοιότυπες εργασίες φοιτητών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, ξέρεις τι θυμήθηκα? Τι θυμήθηκες? Ένα τηλεφώνημα όπου εσύ ενδιαφερόσουν αγορά στοιχειακή εργασία. Εγώ. Είχε ένα εξαιρετικό θέμα. Τη γεωφυσική και τον πολιτισμό των κουνουπιών στον 21ο αιώνα. Εγώ, μωρή. Ναι! Πού είχα πάρει τηλέφωνο? Είχε αφήσει κάποιο το δικό σου τηλέφωνο και σου είχε τηλεφωνήσει αυτό που τη πουλάει. Το πάμε πτυχίο. Υπάρχει στο YouTube? Ναι, υπάρχει. Πώς λέγεται? Στοιχειακή εργασία. Ναι, μωρέ, το θυμάμαι. Έλα, ρε. Ναι, θα στο βάλω, δεν το θυμάμαι καθόλου. Καλησπέρα, Αποστόλη. Ναι. Από το ΠΑΜ πτυχίο τηλεφωνώ. Από πού? Από το ΠΑΜ πτυχίο είχαμε μια συνομιλία μέσω mail για μια πτυχιακή εργασία. Εμείς? Ναι. Πότε? Ο Αποστόλης είστε. Ναι. Μου είχε στείλει mail και με το τηλέφωνό σας να μιλήσουμε μεταξύ μία με δύο. Α, ναι. Για πες μου, φίλε. Λοιπόν, ναι, το θέμα της εργασίας σου ποιο είναι? Δεν σας το γράφω στο mail? Όχι, μου έχετε γράψει το πρώτο mail. Ενδιαφέρομαι για την διπλωματική μου. Είναι κλειστή σχολή, όχι. Θα ήθελα να συζητήσουμε για την διπλωματική, για την τιμή. Εσείς κάνετε διπλωματική σε κατά παραγγελία? Πρέπει να μου πείτε το θέμα, να δούμε πότε το θέλετε να είναι έτοιμο. Πόσο πάει η σελίδα? Εξαρτάται από το θέμα, τη ημερομηνία παράδοσης. Κατάλαβα. Το πότε θέλετε να είναι, το πόσες σελίδες πρέπει να είναι. Δηλαδή μπορώ να σας πάρω τα ίδια λεφτά για 100 σελίδες και τα ίδια λεφτά για 10 σελίδες. Α, μάλιστα. Αυτό είναι για Φλεβάρι να το δώσουμε. Το θέμα, έχετε πάρει θέμα από τη σχολή σας ή τώρα το διαπραγματεύεστε με τον καθηγητή σας? Το διαπραγματεύομαι με τον καθηγητή μου, ζητάει και αυτός λεφτά. Για να σας δώσει εργασία. Για να μου δώσει ένα εύκολο θέμα. Για να μου στοιχήσει πολύ σε σένα μετά, κατάλαβες. Και σας ζητάει χρήματα. Ναι. Μίζες, σου φαίνεται περίεργο. Κι όμως. Αν είναι δυνατόν. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Εδώ σκέψου κάποιοι πληρώνουν για να κάνουν εργασία. Τέλος πάντων, θέλω να πω, γίνονται και στους καθηγητές αυτά. Από μένα. Κοίταξε να δεις. Ένα θέμα που διαπραγματευόμαστε είναι γεωφυσική και πολιτισμός των κουνουπιών στον 21ο αιώνα. Το συζητάμε αυτή την περίοδο. Προς τα εκεί κλείνουμε πιο πολύ. Μου έρχεται το πιο οικονομικό, μου έρχεται αυτό. Τι σχολή είναι? ΦΠΨ, ψυχολογία. Πρέπει να έχεις ψυχολογικό για να κάνεις τέτοια εργασία, κατάλαβες. Δεν μου βγαίνει. Αλλάζει σύγχρονα κατά τόσο στολή. Αλλάζει σωσμή, αλλάζει σωσή. Και η ελπίδα μας έχει ναυτεί σαν τον τωρί μες στο παχνί. Λοιπόν, βάζει τον Κουρουπλή να λέει ότι πήγε στο Λονδίνο. Μετά βάζει τον Καμένο να λέει πήγε στο Λονδίνο, πήρε την Μπάρμπι, ξέρω εγώ, ότι έπαιξε Καϊδίνο. Μετά βάζει την Παγκογιάννη να λέει ότι πίσω από τη φούστα του Τσίπρα. Και μετά βάζει το διάλογο που είχε ο Παπαγιανόπουλος με τον γαμπρό του που έλεγε θα πάω στο Λονδίνο στα γραφεία του μπαμπά να γίνω άντρα. Και του λέει ο Παπαγιανόπουλος στο Λονδίνο, του λέει βρήκε να γίνει άντρα. Δεν πήγα στο Λονδίνο την Κυριακή. Τη Δευτέρα λοιπόν είχα πάλι μία ενημέρωση ότι η προσπάθεια στεγανοποίηση έφτασε στο 95% και πήγα στο Λονδίνο. Το Λονδίνο έχει ποντίκια. Εάν ήμουν εδώ δηλαδή, εντάξει, θα το είχα στεγανοποιήσει πιο νωρίς. Μπορεί. Αναφέρεστε σε ένα κλαμπ, στο οποίο με τον κύριο Γιακουμάτο. Πού το κύριο Γιακουμάτο. Γαπούσα, έπαιρνα το παιδάκι, τόσο και τόσο και το πνίξα. Πρωτοπήγαμε το 1994 και με κάποιου βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Που έχει μέσα μια αίθουσα για να βλέπεις αγώνες, που έχει εστιατόριο, που έχει μπαρ και περνάς κάποιες ώρες. Τα σχήματά σου παρακαλώ. Περνάς κάποιες ώρες. Τώρα αν βρέθηκε μέσα στα πλαίσια της παρακολουθήσεως να με βγάλω φωτογραφία μπροστά από τη ρουλέτα. Ρε, γιατί τα βάζεις όλα στο μαύρο και με κατεμοιάζεις. Δεν παίζω τα λεφτά του ελληνικού λαού, κύριε Θοδωράκη. Τζάμπα μάγκας είναι αυτός που σηκώνεται από εκεί και προκαλεί να γίνει προκαταρτική επιτροπή, προεξεταστική επιτροπή και στην εξεταστική κρύβεται πίσω από τις φούστες του κυρίου Τσίπρα. Ναι, ναι, θα μείνω για πάντα και στα γραφεία μου στην Αγγλία. Θα γίνω άντρας. Τι λέει ρε παιδάκι μου, στην Αγγλία βρήκε να πάει να γίνεις άντρας. Δύσκολο πράγμα, ε. Αλλά θα τα καταφέρω. Πάγωσε ψήρα μου και παραπέουσα με ένα τικ-τακ που ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοκολλήσαμε τον ερωτά και θες να πετύχουμε μια μπαταριά. Χίλια φλουριά, χίλια φλουριά για να σου χαρίσω μαλά να καλά. Να έχεις αγάπη μου λεφτά. Σε παρακαλώ πολύ, ρε, βάλουμε την Παρασκευή αυτή τη μάνα που σου είναι τούσου που είσαστε στο Γεωργιάδη. Η γιαγιά του Κώστα ποια είναι, το Βασίλη, δεν θυμάμαι. Ναι. Ο Αποστόλης. Ναι, εγώ. Ο Αποστόλης ο Βαλουρδός. Ναι, εγώ. Λοιπόν, είμαι η μητέρα του Κώστα. Τι κάνετε, καλά είμαι. Λίγο στεναχωρεμένη. Λίγο, ναι, έτσι τσαμπουκαλεμένη σας βλέπω. Λίγο στραβωμένη. Τι συνέβη. Δεν μου λες, Αποστόλη. Συγγνώμη. Εσύ. Εγώ. Είπε στον Κώστα να πάτε να βοηθήσετε για το κόμμα του Άδωνη του Γεωργιάδη, δηλαδή το γραφείο του. Ναι. Μου το έχει πει από χτες και μου έρχεται να τον σκοτώσω. Γιατί καλέ. Δεν μου λες, σε παρακαλώ. Αφού έχει ανάγκες στο γραφείο του Άδωνη, έχει ανάγκες. Δε παιδάκι μου, σε παρακαλώ. Δεν ξέρετε. Δεν έχετε μυαλό. Αυτός ο άνθρωπος, ο γλύφτης, που τον πήρε ο Καρατζαφέρης, τον έκανε βουλευτή. Τώρα δεν έχουν σημασία όλα αυτά, κυρία μου. Γιατί Αποστόλη μου δεν έχουν σημασία. Γιατί θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί. Είστε νέοι άνθρωποι, μωρέ παιδί μου. Είμαστε νέοι άνθρωποι. Αλλά από την ανεργία τώρα που είμαστε, ο Άδωνης έχει υποσχεθεί θα μας κάνει γιατρούς άμα βοηθήσουμε. Αχ, Παναγιώ, και τα πιστεύετε, βρε αυτά. Μα δεν θα μας κάνει, λέτε να λέει ψέματα. Βρε παιδάκι μου, εδώ έβαλε εισιτήριο για να πηγαίνουμε στο γιατρό. Μα είπε. Εσύ τώρα, εσύ συγγνώμη και ο Κώστας, τι δουλειά έχετε, πάτε να προωθήσετε από το γραφείο του, του Ιλίδου, πάτε. Εγώ σας φωνάζω, τηλεφωνάτε, άσε με Αποστόλη, ντροπή σου. Καλέ μαμά του Κώστα, συγγνώμη, ακούστε με μαμά του Κώστα. Ορίστε. Δεν είναι κακό, ο άνθρωπος έχει τσίπα, είναι τίμιος, θα μας κάνει γιατρούς, είπε. Αχ, Παναγία μου. Θα σας τύχει αύριο μεθαύριο. Τα πιστεύετε, μωρέ. Γιατί όχι. Θα σου τύχει, κυρία μαμά του Κώστα μου. Θα σου τύχει αύριο μεθαύριο το κακό. Θα έχεις τον γιατρό μες στο σπίτι σου, τον Κώστα. Ο Κώστας ο γιατρός, από Χαμάλης γιατρός. Δεν μου λέτε. Τι. Εσείς τώρα, γλύφοντας έρχοντας πάτε. Γιατί ο Άδωνης πώς πήγε. Εσείς οι νέοι άνθρωποι. Υπουργός έγινε. Είναι το πρότυπό μας, κυρία μαμά του Κώστα. Πούσου. Εμένα. Με έφτιασε. Δεν τρέπεσαι εμένα τέτοια πράγματα. Εγώ θα κάνω τον γιο σου γιατρό. Πούσου. Εγώ. Ναι. Θέλω να μου δώσεις το λόγο σου ότι δεν θα ξαναπατήσετε στο γραφείο του. Εμείς θα ξαναπατήσουμε. Αύριο θα είναι ο Κώστας χειρούργος. Δόκτωρ Κώστας χειρούργος. Τι χειρούργος βρε. Μας φάζει. Ο Γεωργιάδης είναι μονάχα για να πουλάει τα βιβλία του. Ντροπή σας. Φθινιάρικο αυτό. Λαϊκίστικο. Εμείς είμαστε το μέλλον, αν θέλετε να ξέρετε, αυτού του τόπου. Καλά. Ποντικό φάρμακο για τους μεγάλους. Και μουρλάλα.